מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, נחמן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. ראש השנה צדיק, אליו אני נוסע, רק הוא עושה תיקון לנשמה. אם גם אתה אחי מתגעגע, בוא גם אתה איתנו לאומה. נה נה נחמן, נחמן מאומה, נה נה נחמן, נחמן מאומה. לכל עם ישראל שעוד נראה כולנו את המשיח עוד השנה איתנו באומה. ואם נחזיק עצמנו רק ביחד, רק בזכות זה כולנו ניגאל. בואו אחים ונגרש את הפחד ונעשה שלום על ישראל. נה נה נחמן, נחמן מאומה, נה נה נחמן, נחמן מאומה. השנה כולנו באומן, בלי הצדיק הכי רחת עלינו, זה הצדיק רבנו נחמן. נה נה נחמן, נחמן באומן, נה נה נחמן, נחמן באומן. נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. נחמן מאומן, נחמן מאומן, נחמן מאומן, רבי נחמן מאומן. ראש השנה Shut up.